community. Alhamdulillah Rabbil Alameen, kila sifa jema na saiki Mwenyezi Mungu. Wa salatu ala sayyidi al-mursalina wa rahma zimundia bwana mitume Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Sawa. Hadhihi warakatu kalila, hizi zilizo mbele yako ni karatasi chache. Tashtamilu ala maarifati fusuli, zilizo kusanya au zilizo ndani yake na maarifa ya kujua faslu. Min usuli, faslu hizo zatokana na misingi na kufafanua usuli fiqhi ni kitu gani. Mantafiu biha almuttali, anayeanza kusoma huyo atanufaika na kitabu hiki. Wa ghairu, hata aliyefika kwa shekhe naye kitabu hiki ni kihitaji. Wadhalika ailafu usuli lfiqhi, itamko usuli lfiqhi muallafu, itamko lililoundwa min juzaini, kutokana na sehemu mbili. Ahaduhuma usuli, moja ni usuli, wal akhar fiqhi. Mufradaini, sehemu hizo mbili ni mufradi mbili. Min alifradi mukabil at-tarkib, mukabil at-tarkib, kutoka katika ifradi ambayo ni kinyume cha tarkibu. La tathniyati, si ifradi ambayo ni mukabili wa tathniya. Wal jam'i, na si ifradi ambayo ni kinyume cha jamu. Kwa tunaposema mufradaini, isikupitia akilini kwamba hapo ni opposite yake ni mufrad, ni jamu na mathana, bali ni ifradi ambayo kinyume chake ni tarkibu, kwa maana neno kuwa zaidi ya moja. Sawa. Wal muallafu yu'rafu bi ma'rifati ma ulifa minhu, na kwa kawaida siku zote kitabu kilichotungwa hujulikana thamani yake kwa kujua yaliyo ndani ya kitabu hicho. Ukishajua ndio utajua tamu ya chai si rangi, ni sukari. Kwa kujua kilichoandikwa na kukusanywa humo na kuwekwa pamoja. Ukishajua hayo, kumbe hiki kitabu nilikuwa nakidharau kidogo dogo. Fala aslu, ukifika darasani unakaa tu, wala una haja kutasa. Na hilo jambo kila siku Juma anaambiwa. Alaslu huwa mufradul juzi awal. Mufradi ni asli, ni sehemu. Ni mufrad ya ile sehemu ya kwanza. Tumesema kuna sehemu mbili, kuna usul alafu kuna fikri. Kwa hiyo ni mufrad ya ile sehemu ya kwanza ambayo ni usul, na maana yake mayubna alaihi ghairuhu, ni kitu ambacho hujengwa juu yake kingine. Ka asli aljidari, kama ilivyo neno asli aljidari, maana yake asasuhu, msingi. Wa aslu shajara ay tarafuha thabitu, kwa maana ya shina lililo thibiti fil ardh. Sawa. Wal faru alladhi huwa muqabilu alasli, na faru ambayo ndiyo kinyume cha asli, mayubna ala ghairihi, ni kile hujengwa juu ya kingine. Kafurui shajara, kama yalivyo matawi ya mti, li asliha, kwenye msingi wake. Wafurui alfiqhi, kama yalivyo matawi ya fiqhi, li usulihi, kwenye usuli zake. Fiqhi alladhi huwa aljuzu thani, ambayo ndiyo sehemu ya pili, lahu maana lughawi, ni tamko lenye maana ya kilugha. Wa huwa alfahmu, ina maana ya kuelewa. Walisema wale ma nafkahu ma yakumatakulu, walimwambia sifini ni nani, haudi sifini swali. Hatuelewe. Hatuelewe. Usimu kuna Mungu. Wa huwa alfahmu. Wa maana shariyu, na maana ya kisheria, huwa maarifatu lahkami shariya, ni kuzijua hukumu za kisheria. التي طريقها الاجتهاد ambazo njia yake ni ijtihadi fikhi maana yake ni kujua hukumu za kisheria ambazo hazikuelezwa kwenye aya wala hadithi huwezi kuzikuta mtiririko wake na ufafanuzi wake namna kwenye aya wa hadithi kuweza kuchanganua hasa kuyafahamu hayo hiyo ndio fikhi kala ilmi bi anna niyya kamfano kama vile kujua kuwa nia fil wudhu katika wudhu wajiba ni wajibu haikutajwa si katika aya hadithi wala katika aya sawa fil wudhu na ndo maana ya Abu Hanifa akasema mtu aoshe tu vile viungo usabu idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum aydiyakum mpaka mwisho haikutajwa nia sasa nyinyi mnanuia kwa nini wao wanasema nama wanaosema nia ipatikane na yeye wanasema kwamba kuna nia wanasema katika aya hiyo hiyo yeye Abu Hanifa hakutazama vizuri pale kuna idha ambayo ndani yake ukiichunguza inazaa maana ya irada maana yake idha akalt maana yake idha aradta al-akla idha nimta idha aradta an-nauma idha sharidta maana yake sasa kuna irada na irada ni utashi utashi usipokaa moyoni kumbe utakaa wapi hizo ni hoja za Shafi na wenzake kwa nia hapo ipo roho kuiona وإذا كنتم إلى الصلاة منك إذا أردتم القيامة تيار من إرادة فاغسلوا وجوهكم بكى مش وأن نية من الليل شرط في صوم رمضان كجوا كما كنوية وسيكو نشرط katika funga رمضان نفقه هي أن زكاة واجب في مال سبي كجوا كما زكاة واجب katika مال mtoto mdogo mtoto mdogo si mukallaf sasa iweje mali yake iwajibiki kutolewa zaka kulijua hilo fiqi hiyo Abu Hanifa anakataa anasema kwa sababu hiyo ni ibada hiyo ni ibada na ibada haiwezi kuwa wajibu isipokuwa kwa mukallaf na huyu mtoto si mukallaf kwa hivyo hawajibiki kwa Shafi'i wao wanatenganisha kuna ibadati na muamalati kuna ibada kuna ibada ambazo ni badania na ibada maalia hii ni ibada inayohusiana na mali ibada inayohusiana na mali na ndio maana mtoto mdogo akiharibu kitu kama anacho cha kwake analipa kama alimalizia pesa za urithi na baba yake tutachukua fungu pale tulipe kama mtoto mdogo wa chini ya umri huo wa baligh aliyeoa mke masurufu haya yatatoka kwenye mali yake kama anayo. Asina hapa kwenye zaka jua. Sasa yeye Abu Hanifa alichanganya kule kwenye swala ukachanganya na hili. Mali kule kwenye swala tamtaka yeye mwenyewe. Hapa kwenye zaka hatumtaki yeye, tunataka mali yake. Aya anasema zote hizi zote ni mambo ya wajibu hayo. Ilipokuwa ni mambo ya wajibu kuna mtoto anayewajibika? Anawajibika. Sasa tutasemaje mali yake tolewe zaka? Kwa hiyo kuyajua hayo na khilafu hizo na hiyo. Wa ghairu wajiba fil huliz, na kwamba zaka si wajibu katika mapambo ya halali. Kulijua hilo nataka fetwa. Wa anna al-qatla bi muthaqqali, kufanya mauaji kwa kitu kizito yujibu al-qisasa, tunawajibisha kisasi. Kulijua hilo fetwa. Wa nahwa dhalika min masail al-khilaf, katika masala ambayo wanaozuni hawana kauli moja. Bikhilafi ma laysa tariqu al-ijtihad, tofauti kabisa na masala ambayo njia yake ya kujua hakuhitaji ijtihadi. Kal ilmi bi anna salawati al-khamsi wajiba, kama vile kujua swala tano ni wajibu. Hawezi mtu kutembea kifua mbele kwamba yeye anajua kwa swala tano ni wajibu. Mimi naelewa, sitajua bana swala ni wajibu mtaa. Ah, hilo mbona si kila mtu anajua? Sasa fiqi huku jitahidi wana zina haram kujua kwamba zina ni haram. Hata ukienda kilabuni, nenda kilabuni umvute mlevi pembeni, kalewa kabisa, umuulize bana, yeye hukumu ya zina ni nini? Hukumu ya hii pombe na kunywa pombe, atakwambia mwenyewe anaita mkojo wa Firauni. Wanahu dhalika min masaili alkat'iyya, na mengineyo katika masala yasiyokubali mjadala. Kwangu imeandikika ibara, lakini iandike masaili alkat'iyya. Fala yusamma fiqhan, kuyajua hayo haitwi fiqhi. Falmaarifatu, hivyo basi neno maarifa huna hapa, alilmu ni ilmu bimaana dhanni, kwa maana ya dhana. Maarifa hapa alilmu ina maana ya ilmu, na ilmu ni kwa maana ya dhanna. Maarifatu lahkami shar'iyya alati tarikuha lijtihad, kwa maana ya dhanna. Si ilmu kukujua mambo kwa asilimia mia, kwa sababu kama tutasema hivyo ndivyo, hakuna litalo sihi. Tukisema hapa kwamba maarifatu lahkami shar'iyya, maarifa hiyo kwa maana ya ilmu, na ilmu hiyo kwa maana ya la tarauna ilmu al-yaqin, kwamba ni ile ilmu hasa, kwamba hivyo kilivyo kitu hivyo hivyo hivyo. Ziko masaili nyingi ambazo zinatoka zitakuwa hazikubaliki. Mfano, mtu akioga janaba, mawazo yake akimwambia kuwa maji yameenea mwili wote, ndio ameoga huyo. Hata kama itakuwa ubavuni maji hayakufika, lakini midam dhana yake inamwambia hapanishaoga, basi shaoga. Basi hali kadhalika kwenye kutawadha, maji hayakufika mguuni au hayakufika sehemu, na yeye hakuwa na habari kuwa hayakufika, lakini dhana yake inamwambia yamefika, basi itakuwa tayari. Kala mchana mtu katika mchana wa Ramadhani mpaka jioni, akaja akakumbuka au asikumbuke, tuende na hiyo asikumbuke, kama alikula ni kweli kafunga. Ikiwa maana ya funga ni imsak ani mufiati, kuanzia asubuhi mpaka jioni kafunga, lakini tunasema kafunga. Kwa hiyo masail nyingi za kisheria na hiyo ni tahfifu, inakwenda katika dhana. Ukinunua nguo ya kutoka dukani, sheria haikulazimishi uifue, unavaa kwenda kusali. Kwa hiyo masaili nyingi zinakwenda kwa kuzingatia dhana kama nilivyosema. Basi vile vile utakuta kwa mfano tumeambiwa tu Mtume sana anasema katika vyombo vya wale makafiri tusile, nahnu biqaumin min al-mushrikina wa ahli kitab, au kama kale afana kuli fi sihafihim, je tule kwenye sahani zao? Mtume akasema hapana, isipokuwa kama mtapata sahani nyingine. Hii ina maana ya kwamba washirikina wote hawaoshi vyombo? Ina maana kwamba washirikina wote ni wachafu? Lakini tunadhania kwa kuwa sehemu kubwa ya wao ndio hivyo, na sawa ndio hivyo hivyo walivyo. Kwa hiyo maarifa hapa kwa maana ya dhanna, na dhanna inatawala sehemu kubwa katika mambo ya ibadati. Sawa. Haya.